Grecka oliwa z oliwek, Kalamata lub Extra Virgin, jedynie 16,99 za opakowanie. Tak, tylko 16,99. A wspaniałe greckie przysmaki, czyli słodkie chałwy o różnych smakach, już od 6,99 za 250 gramów. Tylko 6,99. Przyjdź do Lidla i rozsmakuj się w greckich specjałach podczas Tygodnia Greckiego. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Szefowa rządu przypomniała ministrom zasady współpracy. Co jakiś czas, jak w każdym zespole, trzeba sobie o nich przypominać. Pani premier powiedziała bardzo wyraźnie, że będzie te zasady egzekwować. Ministrowie do spraw europejskich wysłuchają w maju informacji o sytuacji w naszym kraju, dowiaduje się Polskie Radio. Nie żyje reżyser Milczenia Owiec, miał nowotwór, zmarł w Nowym Jorku. Rząd to jedna drużyna. Nie ma absolutnie miejsca na wolne elektrony, na indywidualne ambicje i kariery. Takie słowa usłyszeli od premier ministrowie, poinformował rzecznik rządu. Spotkanie trwało niecałe półtorej godziny. Było poświęcone planom działania i zasadom współpracy. Zbiegło się z krytyczną pod adresem rządu wypowiedzią szefowej resortu cyfryzacji. Wiemy, że podczas spotkania w kancelarii premiera mówiła tylko szefowa rządu. Przekazany został komunikat, nie było natomiast dyskusji wewnątrz Rady Ministrów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek po spotkaniu premier z ministrami podkreślił, że Beata Szydło przypomniała wszystkim szefom resortów o podstawowych zasadach współpracy. Komunikat miał zaś charakter grupowy. Są zasady ustalone przez panią premier. Te zasady w gruncie rzeczy obowiązują od samego początku, aczkolwiek co jakiś czas, jak w każdym zespole, trzeba sobie o nich przypominać. Pani premier powiedziała bardzo wyraźnie, że będzie te zasady egzekwować. Dzisiaj nie ma mowy o dymisjach, o rekonstrukcjach, jest mowa o dyscyplinie. I na tym się koncentrowaliśmy w trakcie narady roboczej, która odbyła się dzisiaj w kancelarii premiera. Jutro premier Beata Szydło zorganizuje podobne spotkanie. Tym razem spotka się z wojewodami. Michał Fedusio, Polskie Radio. Informacja o sytuacji w Polsce znajdzie się w programie majowej Narady Unijnych Ministrów do Spraw Europejskich. Ma być przedstawiona 16 maja, dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli. O taką informację wnioskował wiceszef Komisji Europejskiej w związku z prowadzoną przeciwko Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności. Z informacji Polskiego Radia wynika, że sprawa prowadzonej procedury przez komisję została wpisana do punktu AOB, tłumaczonego na język polski sprawy różne, w którym nie jest przewidziana dyskusja. Oznacza to, że komisja ma przedstawić tylko stan rozmów z rządem w Warszawie. Malta, kierująca pracami Unii, nie przewiduje na razie debaty na ten temat. Wniosek o dyskusję na Radzie Ministerialnej nie oznacza uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. To raczej kolejna odsłona wywieranej presji przez komisję. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans przyznał kilka tygodni temu w Parlamencie Europejskim, że zdaje sobie sprawę z braku poparcia dla takiej decyzji. Do nałożenia sankcji na jakiś kraj potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw, a kilka już sygnalizowało, że takiego wniosku dotyczącego Polski nie poprze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyreżyserował filmy, które znają kinomani na całym świecie, m.in. Milczenie owiec czy Filadelfię. W Nowym Jorku zmarł Jonathan Demme, cierpiał na chorobę nowotworową oraz chorobę serca. Miał 73 lata, zmarł w swoim apartamencie na Manhattanie. Jonathan Demme nakręcił oprócz Milczenia owiec także takie filmy jak Dzika namiętność, Poślubiona mafii oraz Nigdy nie jest za późno. Reżyserował też dokumenty, m.in. o Neilu Youngu czy Bruce Springsteenie. Kolejne powojenne budynki w Warszawie trafiają do rejestru zabytków. Konserwator wpisał ich ostatnio kilka. Aktywiści chcieliby więcej. Sprawę śledzi Cyryl Skiba. Pawilon Syreni Śpiew czy Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa to ostatnie wpisy konserwatora. To jest zabudowa powojenna, przedwojenna Marszałkowska nie istnieje, to był zabytek. Uważa jeden z mieszkańców. Patrycja Jastrzębska, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław, odpowiada: właśnie taką architekturą powinniśmy się chwalić. To jest bardzo nasze. Turyści interesują się Pałacem Kultury właśnie, tak samo MDM-em. Rzeczniczka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Agnieszka Żukowska przypomina, że wpis do rejestru to konkretne narzędzie w rękach urzędników. Tu jest szansa, że zaczną znikać reklamy, o które tak wielu warszawiaków się martwi. Na wpis już czekają kolejne, przekonują miłośnicy architektury. Wspominamy się już o Cepelię, no i też Kino Relax. Bez wpisu do rejestru mogą podzielić los rotundy, alarmują społecznicy. W rejestrze zabytków znajduje się około 1500 obiektów. Jeden dzień w wymarzonym miejscu pracy już za nami. W Dniu Przedsiębiorczości 35 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych spędziło jeden dzień w wybranej przez siebie firmie. W Trójce gościliśmy maturzystki z drugiego liceum Baczyńskiego w Koninie. Swoich sił próbowały m.in. w czytaniu serwisu informacyjnego. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 9. Marta Pecelerowicz i Weronika Cieślak. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie wyobrażałam tak sobie pracy w radio, ponieważ myślałam, że mniej osób nad tym wszystkim pracuje. Bez jednej osoby nie funkcjonowałoby audycja. Często uczniowie wracają z takim poczuciem właśnie, że to jest to, co ja chcę robić. Joanna Andrzejewska z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, organizatora Dnia Przedsiębiorczości. Ale też zdarza się, że stwierdzają, że nie, bo spróbowałem czegoś innego i mi się spodobało, albo spróbowałem właśnie tego, co planowałem. No i jednak moje wyobrażenia nie do końca były zgodne z tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak z perspektywy tego dnia bardzo mi się tutaj podoba i na pewno chciałabym coś robić w tym kierunku, żeby pracować w radiu. To był serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dopingowiczka znów na korcie. Maria Szarapowa po 15-miesięcznej dyskwalifikacji wraca do gry, wraca na turnieju WTA w Stuttgarcie i jej pierwszą rywalką jest Włoszka Roberta Vinci. I ona i wiele innych tenisistek, na przykład Simona Halep, otwartym tekstem mówi, że Rosjanka powinna przebijać się przez kwalifikacje, a nie dostawać, tak jak w Niemczech, dziką kartę. About Maria Sharapova, my opinion is that co do Marii Szarapowej, osobiście się nie zgadzam z tym, co zrobił dyrektor turnieju. Moim zdaniem dzikie karty powinny dostawać młode zawodniczki, a nie tenisistki, które zostały zdyskwalifikowane za doping. Tyle Simona Halepa, mecz Szarapowej z Vinci już trwa, na razie 2-1 w gemach w pierwszym secie prowadzi Włoszka. A propos dzikich kart dla Szarapowej, już zdecydowali o tym zawiadujący turniejami w Rzymie i Madrycie, zastanawiają się w Paryżu. Szef francuskiej federacji tenisowej, organizatora Roland Garros, ma podać te informacje do publicznej wiadomości 16 maja. Już dziś wieczorem kapitalnie zapowiadające się półfinały w piłkarskich krajowych pucharach w Niemczech i we Francji grają Bayern z Dortmundem i Paris Saint-Germain z Monaco. Ten pierwszy mecz do obejrzenia od 20:45 w telewizyjnej jedynce. Ten drugi rozpocznie się na Parc des Princes o 21:05. W dłuższej perspektywie szykuje się ciekawe spotkanie na stadionie warszawskiej Legii. Drużyna legend Ligi Hiszpańskiej, na przykład Fernando Morientes, Gajska Mendieta, Michel Salgado czy Christian Karembe, spotka się z byłymi gwiazdami naszej reprezentacji, Jerzym Dudkiem, Jackiem Krzynówkiem, Jackiem Bąkiem, Tomaszem Frankowskim czy Michałem Żewłakowem. Ten ostatni będzie kapitanem Polaków i zdaje sobie sprawę, z jakim nastawieniem wyjdą na boisko rywale. No to jest taka nacja, która jest raczej przyzwyczajona do wygrywania, bez względu na to, czy to jest mecz towarzyski, czy to jest mecz o Mistrzostwo Świata, czy o finał Ligi Mistrzów, więc oni tu przyjeżdżają na pewno z nastawieniem, by dobrze się pobawić, ale przede wszystkim wygrać. My postaramy się bawić nie gorzej i sprawić, żeby nie uważali, że tutaj będzie tak łatwo. Mecz, o którym mowa 9 czerwca na stadionie Legii, a u wybrzeży Jer żeglarze korzystają z Mistrala i rywalizują w prestiżowych regatach o Puchar Świata. Dziś wiało za mocno i w windsurfingowej klasie RSX dało się przeprowadzić tylko po jednym wyścigu. Zofia Klepacka imponuje równą formą. Znów była druga i to samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. U panów Piotr Myszka dopłynął dopiero jako 18, ale w całych regatach jest ciągle czwarty. Proszę bardzo, zadanie dla Agnieszki, która jest już z nami, żeby znaleźć jakiś pozytywny element. Ale wiesz co, bo ja widziałam już, jak ty tak, jak była mowa o żeglowaniu, to ty już tak stężałeś, bo wiedziałam, że czaisz się z jakąś dobrą prognozą. Tak, że sobie przypomniałem, niech że za chwilę prognozę. Wichura nadciąga burzę. Słuchaj, i poszukasz czegoś pozytywnego, Mistral. Dobrze? Mistral, tak, nad Polską. Ja powiem, co mam do powiedzenia, a pani z tego wyciągnie wnioski. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu, miejscami intensywne, w górach śnieg. Tutaj można szukać pozytywów. Temperatura od zera na Pomorzu Zachodnim do plus 3 w centrum i do plus 10 na Podkarpaciu. Jutro wciąż chmury, deszcz, w górach śnieg, wysoko w Tatrach sypać może intensywnie. Temperatura w ciągu dnia od 7 do 13 stopni. W piątek bez zmian, sobota i niedziela podobne, lepiej jeżeli to od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk, Robert Kantrajt, dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. Płyty tygodnia dostają pani Martyna z Somonina i pan Mateusz z Janiszewa. Dobrze się asekurowałeś. Jeżeli poprawa pogody, to no, od tak, poniedziałku. To prawda. I co byś tutaj wypunktowała? Że co najbardziej ci się podobało? No najbardziej mi się podoba ten śnieg w górach, z powodu którego odwołaliśmy nasz wyjazd w Tatry na majówkę.

szeptem. Nagranie Blask na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Już oficjalnie dzień dobry, dobry wieczór w programie alternatywnym. Pablo Paweł Ludziki i płyta Ladinola. Miałam takiego kolegę, mam myślę cały czas w głowie o nim, który za każdym razem, kiedy pojawiała się nowa płyta Pablo Paweł i Ludzików, podkreślał, jakim Paweł Sołtys jest świetnym tekściarzem, a do tego znał się na teatrze, świetnie opowiadał o filmie, a dzisiaj poszedł w stronę Wiecznego Blasku, tak więc dla Zdzisława Pietrasika ten pierwszy utwór, a teraz kontynuujemy przygodę z gitarami, tym razem z zespołem z zagranicy. Melting. Mogą topnieć serca, uczucia, może topnieć też śnieg. Oczywiście, jeżeli ktoś szuka dosłownych komunikatów, to nagranie z najnowszej płyty australijskiego zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard i zostaniemy w Australii, bo przecież tam też może być przytulnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę. Niezawodnie, jeżeli chodzi o takie poszukiwania, panowie z zespołu Tame Impala.

i Devendra Banhart w utworze, przepraszam, zatytułowanym Lucky. A propos szczęścia i posiadania szczęścia, to przed tygodniem, a dokładnie w czwartek, gościli u nas panowie, którzy tworzą duet w cias. Niegdyś zespół, który nazywał się We Call It A Sound, a teraz duet w cias. I oni rzeczywiście z taką wielką radością, bardzo naturalnie, prosto i szczerze opowiadali o szczęściu, które ich spotkało na muzycznej drodze, czy też drodze muzycznego rozwoju, o odkryciu tego, co zawsze mieli pod ręką, ale jakoś na to nie patrzyli, czy też jakoś tego nie słuchali. I tak oto ta historia zapisana na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny cały czas jest dostępna, ale w tym tygodniu wracamy do płyty Hejnały, której dotyczyła ta rozmowa. Jest to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Za chwilę będzie można ten album wygrać, ale wcześniej posłuchamy. Ma droga ojcze matulo, w końcu się robota w polu skończy się na zawsze. Pozostanie, będę nim na zawsze. Karol Majerowski i Filip Majerowski, dwaj bracia, którzy są do tego bliźniakami, chociaż są bliźniakami niejednojajowymi, tak to się mówi, więc różnią się od siebie w sposób piękny. Od zawsze tworzą ten duet w związku z tym, jak sami żartują, i teraz wydali na własną rękę, własnym sumptem płytę, która nie tylko zawiera, myślę, że trochę zaskakującą dla osób uważnie śledzących ich karierę muzykę, ale także została pięknie wydana. Każdy egzemplarz tej płyty jest inny, bo zastosowano tutaj metodę sitodruku. Okładka to jest okładka obita płótnem i na niej rysunek właśnie wydrukowany. Stąd też różnica pomiędzy konkretnymi egzemplarzami. W środku także mamy rysunki, słowa i wszystko to zostało wydrukowane. Sama płyta jest oprócz zawartości muzycznej po prostu ciekawym wyzwaniem artystycznym i bardzo tego chłopakom gratuluję. Jak powiedziałam, zainwestowali swój czas, swój talent i swoją energię w to wszystko. Nie stoi za tym żadna duża wytwórnia, ale stoją oczywiście przyjaciele i inni uzdolnieni artyści, którzy w tym wszystkim maczali palce. I dzisiaj pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby wygrać Hejnały, płytę w cias na własność, dotyczy dziewczyny, o której mówili podczas naszego spotkania tydzień temu, która zaprojektowała okładkę i to wszystko, co można zobaczyć w środku. Jak nazywa się ta super zdolna dziewczyna? 2 2 7 3. Piotr czeka przy telefonie, Bartek daleko, a witamy w tym tygodniu Piotrka Kordaszewskiego. No i oczywiście czekamy na poprawne odpowiedzi. Dwa nagrania. Muzykant. Do tego nagrania tańczyli w naszym studiu i to widać na Facebooku, gdzie PS gra. Tańczyli, czyli Filip i Karol. Tańczyli do własnej piosenki i nagranie Wiwat, też z płyty Hejnały. Ta płyta dzisiaj pojedzie do Adama z miejscowości Głojscy i Mateusza z Suchowoli. Nie wiem, Piotr, czy dobrze zapisałam i czy... Tak, dobrze zapisałam, więc Mateusza i Adama pozdrawiamy. Jutro po 19:00 kolejna szansa na to, aby ten album zdobyć. I to jest wspieranie, prawdziwe wspieranie artystów, którzy nie oglądając się na mody i nie oglądając się właściwie na nikogo, sami postanowili działać. Rzecz jasna, aby żyć, pracują w innych zawodach, ale tak naprawdę, czy też może to prawdziwe życie zaczyna się wtedy, kiedy z tej pierwszej pracy wychodzą. No i jak to mówią, prowadzić mogą hulaszczy tryb życia, ale hulaszczy w tym takim bardzo świadomym nawiązaniu czy odniesieniu do kultury tradycyjnej. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj dwie kobiety, dwie artystki, dwie silne osobowości i jedna wystawa, która je łączy. Teren. Kultura. Głowa, skóra, twarz. Pod takim tytułem w warszawskiej galerii Raster spotkały się prace Zofii Rydet i Anety Grzeszykowskiej. Połączenie w pierwszym odruchu zaskakujące i nie do końca oczywiste. Skąd takie skojarzenie? Opowiada już Łukasz Gorczyca. Mam nadzieję, że po wejściu na wystawę na pierwszy rzut oka to staje się już jakby jasne. Na pierwszy rzut ucha rzeczywiście może niekoniecznie. Ta wystawa ma kilka różnych początków. Jeden jest taki, że rozpoczęliśmy pracę z Fundacją imienia Zofii Rydet i pracę nad spuścizną Zofii Rydet w tym celu, żeby ta jej sztuka trafiła gdzieś szerzej, nie tylko do muzeów, ale też również do galerii, do kolekcjonerów. I szukaliśmy sposobów, w jaki wprowadzić artystkę, która no niestety już nie żyje, i wprowadzić wejścią do programu galerii, która pracuje z żywymi artystami. Jest to taki pierwszy wypadek w naszej historii, że rozpoczynamy stałą współpracę i reprezentację twórczości artysty nieżyjącego. I pomyśleliśmy, że zamiast robić kolejną wystawę nieżywej artystki, chcemy zrobić wystawę żywej artystki. I dlatego zaprosiliśmy ją do udziału w wystawie razem z Anetą Grzeszykowską, co wydało nam się bardzo naturalnym skojarzeniem, dlatego że obie są artystkami, dla których jednym z najważniejszych jakby tematów jest wizerunek kobiety. I to jest odświeżające połączenie, szczególnie jeśli chodzi o twórczość Zofii Rydet, której pracę zwykle oglądamy w takim monumentalnym, historycznym ujęciu. Patrząc z perspektywy dzieła jej życia i chyba największego w historii polskiej fotografii projektu Zapisu socjologicznego, a w Rastrze trafimy na wystawę intymną, na której nie ma ani jednej zbędnej pracy, gdzie akcent postawiony jest raczej na mikrohistorię i detal. I tak na przykład z obszernej spuścizny Rydet w Rastrze zobaczymy mniej znane cykle Kobiety na progach czy Świat uczuć i wyobraźni. Postanowiliśmy właśnie zrobić wystawę, która pokazuje Zofię Rydet nie jako autorkę wielkiego dzieła, tylko pokazać ją właśnie jako osobę, która jest blisko życia i blisko śmierci, która jest blisko innych ludzi i zrobić wystawę na temat intymności, w szczegół wchodząc i w szczegół tych jej prac, na temat skóry też. Bo nawet jeżeli ona sama nie mówiła wiele o kobietach, nie mówiła wiele może o sobie, to jeżeli przygląda się te zdjęcia, to widać, że wizerunek kobiety jest tam bardzo silnie obecny. I to często wizerunek kobiety oglądany jest bardzo bliska, gdzie też ostrość tego obiektywu na jest właśnie na twarz, na skórę marszczącą się i że też te wizerunki kobiet bardzo różne, które ona tworzyła, są pełne empatii, czułości, ale też zarazem godności. A po drugiej stronie, także dosłownie, Aneta Grzeszykowska i jej fotograficzna gra z wizerunkiem kobiety, ciałem, z kobiecością w ogóle. To połączyło nam się w całość z Anetą Grzeszykowską. Jest to artystka, która jest znana też z różnych wyrafinowanych, mniej lub bardziej postkonceptualnych gier. To jest też również artystka, dla której pytanie o byt, o ciało, jego tożsamość jest zasadniczym. I nagle okazuje się, że połączenie tych dwóch artystek, które obie posługują się fotografią, ale obie również nie robią tylko dlatego, że lubią fotografować, tylko dlatego, że interesują ich właśnie coś zupełnie głębszego, ale używają fotografii dlatego, że jest to medium, które bardzo też przylega jakby do człowieka, do kwestii pamięci, tożsamości człowieka, że obie jakby posługują się tą fotografią w celu właśnie opowiadania o kobietach, o życiu, o starzeniu się, o młodości też. I nagle okazało się, że wystarczy poukładać pracę koło siebie, żeby ta historia zaczęła jakby brzmieć razem. Tutaj po prostu to spotkanie jakby dwóch równorzędnych artystek i Aneta nie tworzyła prac pod Zofię Rydet. Po prostu wybraliśmy prace, nad którymi Aneta na bieżąco pracowała i zestawienie tych prac okazało się bardzo naturalne, bez żadnego wysilenia. Okazało się, że jest to spotkanie dwóch współczesnych artystek, które opowiadają na różny trochę sposób na podobne tematy. A w centralnym punkcie wystawy pojawia się właściwie konstruujący całość wystawy element. To obiekty, zrealizowane zarówno przez Anetę Grzeszykowską, ale i Zofię Rydet. Co dla niektórych będzie odkryciem? No tak, to jest w zasadzie klucz naszej wystawy. Mamy z jednej strony trzy skórzane głowy uszyte przez Anetę Grzeszykowską, głowy młodych dziewcząt, uszyte ze skóry, które na ogół Aneta zbiera w lumpeksach, czyli skóra odzyskana z ubrań, które ktoś kiedyś już nosił. A z drugiej strony mamy właśnie kilka serii obiektów fotograficznych Zofii Rydet, które powstawały w ten sposób, że Zofia wycinała z dużych odbitek wizerunki kobiet, które fotografowała i sklejała je w formę takich prostych, jakby można powiedzieć, obiektów, takich bab, tak jakby to poczucie też dotyku pewnej materii jest takim dopełnieniem wysiłku bardzo intelektualnego, związanego z budowaniem obrazu, robieniem fotografii. I spotkanie się na pracach ręcznych, mówiąc w cudzysłowie, tych dwóch artystek, jest też właśnie bardzo intrygujące. Głowa, skóra, twarz. Aneta Grzeszykowska, Zofia Rydet w Galerii Raster w Warszawie. Czas mamy do 20 maja. Dołączam się do tych zaproszeń, chociaż Aneta Grzeszykowska i te jej obiekty to jest coś, co powoduje, że mam dreszcze na plecach. Tymczasem dreszcze przyjemne, Doc Whistle, dwie dziewczyny i ich nowa płyta. Yeah. O ile panowie z duetów Cias odkryli po latach zajmowania się muzyką, to co jest blisko nich, to co zawsze tam było, ale nie zwracali uwagi na wcześniej na polską kulturę tradycyjną, o tyle dziewczyny z duetu Doc Whistle na swojej drugiej płycie sięgnęły po inspiracje z całego świata. Podróże, które odbywały, inspirowały ich na wielu poziomach, stąd też to nagranie Zim, Zim, Zim. Historię, inspirację wiążącą się z pewnym konkursem dla młodych talentów, pewną piosenkarką żyjącą w kraju, w którym chusta przypadkiem odkrywająca włosy stała się większym problemem niż ocena jej umiejętności wokalnych. Ta opowieść także jest na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, kiedy dziewczyny z duetu Doc Whistle były naszymi gośćmi. Doc Whistle, płyta numer 2, to jest płyta, do której będziemy wracać. Z pewnością na zakończenie tej godziny inna dziewczyna, pani, która nazywa się Speech the Bell. Fire.